بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darasa ya risala Masailul Jahiliya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية المسألة 16، مسألة يكومي نسيتا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعتياطهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كاتيكا مسائل يا وات وجاهلية نقولي كبدلي شكواه نقويا واشا yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika vitabu alivyoviteremsha kwa mitume yake, badala yake wakashikamana na vitabu vya sihri, vya uchawi, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فهو مجيريوا نبتابوا في الله سبحانه وتعالى وكذيوكا نيوما يمونغو ياهو كيشا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، na wakayafuata yale waliyoyazua mashaitani kuuzulia ufalme wa Suleiman alayhi salatu wassalam. Wama kafara Suleiman, na wala Suleiman hakukufuru, kwa sababu sihr ni kufru. Walakinna shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihr, rahimakallah, yuallimuna an-nasa as-sihr, wakifundisha watu uchawi. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala: al-Yahudu lamma kafaru bit-Tawrati allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mayahudi walipoikufuru Tawrat ambayo ndani yake imeeleza sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amruhum bitibaihi, na amri ndani yake iliyokuja juu yao kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, walivyokanusha hayo kama qala ta'ala: alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiy, wale ambao wanamfuata huyu mtume nabii, al-ummi, asiyejua kusoma wala kuandika. Mtume za sallam katika sifa zake nzuri alikuwa hajui kusoma wala kuandika, na huu ni ukamilifu kwa Mtume za sallam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idhan lartaba almubtilun, ulikuwa husomi kabla ya kuteremshwa hii Qur'an, hujui kusoma ya. Wala kuandika na mkono wako wa kulia hujui. Na lau kama ungelikuwa wajua kusoma na kuandika, lartaba almubtilun, watu wa batil wangeingiza shaka katika hii Qur'an, wangeitia Qur'ani shaka kuwa huyu yajua kusoma na kuandika, amekusanya kusanya huko nyuma katika vitabu vilivyopita akatunga. Lakini Mtume wa sallam mpaka kuondoka kwake duniani hakujua kusoma wala kuandika. Ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amempa an-nabi al-ummi. Na ndio ukaona sheria ya Uislamu ni sahali, sahali kuliko sheria yote. Yaani bimaana mtu kwa kuisikiliza peke yake yuielewa na kuifuata. Ajisumbue kidogo tu kuisikiliza na kuifuatiliza utaifahamu. Yote. Na ndio maana ukaona alikuja bedui au walikuja mabedui mara ngapi kwa Mtume wa sallam wakimuomba Mtume wa sallam awafundishe hii dini ya Uislamu, na Mtume wa sallam akizungumza na wao, akimaliza wakiondoka wameelewa kile alichoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno machache. Bal thabata an nabiy sallam wa huwa yakhthubu يوم الجمعة يكوجو يا منبر أكاجا بدو يا رسول الله علمني مما علمك الله فنازل من على المنبر أكاشوكا جو يا منبر أكاوكيوا سيهم وككا أكام فنديشا كيشا كارودي أكاندريزا خطبة جمعة نكي بندي كنغابي أما يان شامدغاني أمي كتوميا كتكا كم فنديشا ومت قولي وسهالي وهي دين ننمنا إنا وفهميكا قولي أنا يجي سنبوا كيا سفلانت سهالي كبيس. قال قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ونيمكوتا كانديك وكواو كتك توراة نإنجيل كتك سفزاك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر awaamrisha mema na kuwakataza maovu. Na kwa sababu hii ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata upinzani mkubwa sana kutoka kwa Makuraishi. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, na yote yule atakayefuata hii njia aliyofuadi kuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi yale yaliyompata Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye pia yatampata. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza kuteremshiwa wahyi aliingiwa na hofu kubwa sana alipomwona Jibril, akarudi kwa Khadija radhiyallahu anha أم المؤمنين. خديجة قام بيها كلا لا يخزيك الله أبدا, الله هويزي كوكوتيك الخزايا كبيسة, إنك لتفعل كذا وكذا وكذا, كم تجيه مزوري منك أم بيو آيافان يمتوم صلى الله عليه وسلم كيشا كم شكوا وكم بلغ كناني وورقة ابن نوفل وورقة katika maneno aliyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yalaiti nitakuwa na nguvu zangu, idh yukhrijuka qaumuka, watu wako watakapokufukuza hapa Makka, yalaiti nitakuwa na nguvu zangu nitakunusuru. Faqala sallallahu alaihi wasallam awa mukhriji hum, hao watanifukuza hapa na nini, mimi nafanya nini wanifukuze? قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي, Hakuna yote ambaye atakuja na kile unachokuja nacho wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Kwa hivyo maadamu umeamua kufuata hii njia, tarajia kuwa utapata maadui tena wengi sana. Bali maadui wote waweza kuungana wakasahau tofauti zao wakakuelekea. Kielekea watu wa haki. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن نمتوم صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل واتوا ليباتونا بلايا كوب وزيدي نمتوم ويوتكبباتونا امتحاني وجباتونا امتحاني ليباتا متومه wao ndio wanaopewa mitihani mikubwa zaidi kuliko mtu yote. Kisha kila anayejifananisha zaidi na Mtume sallam azidi kupata mitihani ili kujulikane wa kweli ni nani na waongo ni nani. Na ndio maana kila tukipata mitihani zaidi katika da'wa ndio tuzidi sisi kuwa na thabat na kujua kuwa hii ni haki. Ma jaa ahadun bimithli ma jikta bihi illa udi. Maadamu umekuja na yale aliyokuja na Mtume sallam, utatukaniwa wewe babako, utatukaniwa mamako, utatukaniwa watu ambao watawahusiki na yale unayozungumza. Kila balaa utaona ya kukabili. Na ukipatikana na shida yoyote utawakuta kama ni washirikina wasema huyu amepatwa na hili kwa sababu yafanya hivi. Umeona ampatikana na kile. Hiyo kwa sababu ya hivi atukania mashehe wetu sio. Inna qulu illa ataraka aliha illa ataraka alihatuna bisu. Hata Hud alayhi salatu wassalam watu wake ambao sisi hatuoni isipokuwa miungu yetu amekupata wewe kwa ubaya, yamekusibu wewe kwa ubaya. Yale mabaya na ukupata wewe yatokamana ile miungu yetu unaotuambia sisi tusiiabudu. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولكونا مني نمتوم صلى الله عليه وسلم walikuwa mabaya yote yanayowapata Makuraishi wakisema yatokamana na huyu bwana, tangu aje yeye ndio ameleta balaa zote, na si kweli. In tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama li ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Leo utapata watu wa bid'ah min al-khurafiyin na watu wa bid'ah min al-hizbiyin, jambo lolote linalowapata watu wa haki unasibisha kwa kuwa wao wametakasika sana, kwa hili limempata fulani kwa ajili yetu sisi anavyotufanya yule, yuwatahadharisha watu kutoka maana njia zetu. Hivi ndivyo wanavyosema wao. Kila nalowapata wao husema maneno kama haya. Anasema hivi hivi ndio walikuwa maadui wa mitume. Kwa mtu asijifananishe na maadui wa mitume. Kwa kinachowapata mitume wa Allah walikuwa wakisema in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatan yaqulu qad akhadhna amrana min qablu wa yatawallu wa hum farihun. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني منين يا الله بريد سانك كنيوز وتحق. نتوم صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح يقول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. Nikana kwamba na mtizama mtume za salama akieleza mtume katika mitume wa Allah ambaye amepigwa na watu wake. Huyo ampigwa kwa sababu ya miungu yetu, sio? Huyo ampigwa kwa sababu ya mashehe wetu. Mbona wa mashehe wenu si wengine? Hata makhawarij pia wazungumzwa, wana haki basi wao pia kusema pia huyo amfanya hivi kwa sababu ya sisi mujahidina. Jihadi za uongo uongo. Kwa hii ilikuwepo tangu huko. Mtume sana amesema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema fa huwa yamsahu dama an wajhihi. Sema aeleza kuhusu mtume ambaye alipigwa na watu wake damu zikamwagika. Afuta damu katika uso wake. Wampiga. Kisha sema nini? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabbi wasamehe watu maskini hawajui kile wanachokifanya. Bimaana lau kama wangelikuwa wajua kuwa mimi ni mtume kweli usingeyafanya haya. Kwa mtume wa sallama alipigwa vita kwa kuwa ameamrisha mema na kukataza maovu. Hapa usiwaguse watu hapo. Hapo ukiwagusa watu basi. Kiamrisha mema na kukataza maovu uadui utakufuata. Lazima. Kwa uwe tayari. Ikiwa umeamua kufuata sunna kisawa sawa, basi jua wewe utapata maadui wengi katika njia. Ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adhania tu utasema kuwa mimi nimeamini kisha Allah asikupe mitihani. Wa laqad fatanna alladhina min qabli فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله اتوجوا وكويلي اتوجوا واونغو كنا ناني بل يوجوا ni kuwaonyesha tu kwa watu kuangalieni yule fulani ni muongo yule na yule fulani ni mkweli. Kwa mitihani lazima tampata mtu na wala si kwa sababu ya uzza na lata na manata. Bali ukiwapinga hao uzza na lata na manata ndio utapatwa na mitihani uonekane ukweli wako na uongo wako. Qal wa yanquluhu wa yanhaahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Mtume sallam alihalalisha kila kilichokuwa kizuri na kuharamisha kila ambacho ni kibaya. Sheria ya Uislamu ikiharamisha kitu ujue ndani yake kina madhara, na ikihalalisha kitu ujue ni katika tayyibat, katika vitu vizuri. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuharamishia umma huu, hakuharamishia umma huu halali kwa sababu ya uovu wao. Banu Israili ndio walikuwa waovu. Allah subhanahu wa ta'ala sema فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. الله اكوا حرمشيه vizuri ambao vilikuwa ni halali kwao sababu ya dhulma. Lakini alhamdulillah ummati Muhammad ni umma marhuma. Allah subhanahu wa ta'ala alichua haramishia ni kwa hakiwafai, na ndio maana maulama wakakataa kuwa kuna dawa katika kitu ambacho nini ni haramu. Mtu akakwambia marungi ni dawa ya pumu, mrongo. Haiwezekani kwa sheria haramishe kisha hapo ndani kuwe na nini? Kuwe hii dawa. Haiwezekani. Eti ukinwa pombe utapoa ugonjwa fulani. Na ndio Ibn Qayyim rahimahullah katika Tibb an-Nabawi alipoyazungumzia haya akasema hata ikiwa ni kweli usababisha mtu kupona, lakini kuna maradhi mengine badala yake huja ambayo ni ule moyo wa mwanadamu kuharibika. Umeambiwa ukinwa pombe utapoa maradhi. Kweli ukanwa pombe ukapoa. Lakini pombe husababisha imani kushuka na mengi maovu ambayo yenye katika moyo wa mwanadamu. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa yake na anawaondolea mizigo, mizigo yao, kwa sababu dini ya kijahiliya ilikuwa ni mizigo juu ya shingo zao. Ukiangalia zile itikadi zao potofu ni mizigo. Mtume sallam ametumwa kuondoa ile mizigo katika shingo zao, awaletee sheria ambayo ni sahali. Wal aghlal allati kanat alaihim, na silisili ambazo zilikuwa juu yao Mtume sallam ameletwa kuziondoa. Hii ndiyo da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo leo mtu akiambiwa upinzani mwingi yuko tayari yeye kuitakidi mambo ya kuvaa mairizi, aitakidi mambo ya kuweka, yani mambo mengi ambayo ni mizigo juu yao. Tizama wewe, mara ngapi huulizwa kuhusu hakika kuwa haifai kuvunja mfupa, alafu ile mifupa bwana ina sheria yake. Na jamaa sema wafanya vipi? Asema waishambua ile nyama kisha waifunga kwenye sanda kisha waizika. Na jamaa walifanya hivyo. Sasa ukishamwambia mtu hivyo atachinja tena hakika? Ah, chinji tena. Kwa nini? Hii ni aghlali, silisili yamefungwa kwenye shingo nzito. Aona hii sheria hii siwezi, afadhali wachane nayo, ile na mambo makubwa shautishana. Sasa watu wa sunna wakaja wakwambia hizi ni khurafat. Allah hajasema subhanahu wa ta'ala, wala mtume sana hajasema. Hawe wakasirika. Wewe umekuja kuondolewa mizigo kwenye shingo zako, kuondolewa silisili zilizokufunga katika shingo yako, wewe wakasirika. Watu huchukua madeni kwa ajili ya kufanya dhikiri za kukohoa. Dhikiri usipoifanya wewe utateseka, wale majini watakusumbua. Njonjo, kuna hiki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuna sura ya suratul Baqara, ukisoma nyumbani jini haingii, shetani haingii ndani ya nyumba. Fanya adhkar sabah wal masa, Allah atakuhifadhi. Soma ruqya shar'iyya sahari, si ndio? Enda kukopa kanunue ng'ombe wa rangi tatu, ende akatinde kwa ajili ya kumfurahisha jini, amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunna walivyokuja wakawaambia hii ni shirk kumchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, na hizi ni silisili baba wafungwa, wachana nazo mizigo hii. Mawahabi anakuja, la hii ndio dini ya Allah na mtu. Simuangalie mzungumzaji, angalia yale mazungumzo yalizungumzwa pale na yule mtu wa haki. Kawa mchukia wewe basi. Hebu funga macho kidogo usikilize yule mtu wa haki anayezungumza pale akwambia nini. Kisha basi upime. Almuhim, hizi ni katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa ndani ya Taurat na Injili. Kama bashara bihi Isa fi Injili haithu qala kadhalika Isa alayhi salatu wassalam, akambashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali kwa jina, mpaka jina lake limetajwa katika vitabu vyao. Ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad. Kwa Isa akawabashiria watu wake kuwa kuna mtume atakayekuja baada yangu jina lake Ahmad. Na Mtume sallam katika majina yake Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitwa Ahmad al-Mahi, lakini si Yasin wala si Taha. Na hii pia ni katika ukhurafi, huu pia ni katika hakuna jina Taha. Watu waitana majina Yasin, wacha Yasin na Taha, itane ni Alif Ba Taha, takuwa jina hilo. Sisi mbona tuko hivi? Alafu mtu akiambia hii si jina, hebu fikiria wewe katika misafu mingine ile ambayo hutoka Pakistani, nafikiri Mpakistani watengeza ama India, huko nyuma imewekwa majina 99 ya Allah na upande huu majina 99 ya Mtume sallam. Ya jamaa khafu Allah, mtoa wapi balaa hizi jamaa? Sasa ndo wakabandika Hamim, Taha, Yasin, mwana. Sasa pia iteni alif lam mim, alif lam ra, manake ile taha ni herufi kama vile alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sa. Msishangae lakini baadaye waweza kuita alif lam mim sad labek aito. Si jahal, hatutaki kusoma. Taitana. Kama wewe waitwa Yasin, pole bwana. Ikiwa waitwa Yasin ni kama unaitwa A, B, hivyo yani. Kiingereza. Sio. Na Kiarabu sasa unaitwa Alif Ba. Niteni tu, bandikeni tu majina. Wala pia haya majina yana hukumu zake, tuyawache haya. Kuna risala nzuri. Tasmiyatul Maulud ya Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Risala nzima, research mtu ameketa akaandika tasmiyatul maulud. Lakini sisi tubandika tu. Tusikie watu waitana, sisi tubandika. Allahu musta'an. Almuhim Mtume sallama katika majina yake ni Ahmad. Kwa hiyo hili lipo katika vitabu vyao. Na Isa alayhi salatu wassalam alibashiria hili. Sasa baada ya haya yote Mayahudi na Manasara wakachukua vitabu vyao wakaviweka wapi? Maungoni. Mayahudi wakaika vitabu nyuma, weka kando hivi. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Al-Sheikh al-Fawzan yaqul, fa hadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam mawjudun dhikruhu fi at-Tawrat wal-Injil. Huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam utaji wake upo katika Tawrat na Injil. Ismuhu wa risalatuhu وصفاته عليه الصلاة والسلام جينا لك ليبو رسالة يكتك جنايا إيبو صفة ذاك زيبو بل سمتم صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي في ومتاج وكتك توراتنا إنجيل ومتاج ونصفة ذاك سوما آية سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الله أم يوصف ما صحابة قبل يكوى أمبا كتك توراة يا موسى عليه الصلاة والسلام كيشة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق إلى آخر الآية أكواتاج بي كتك إنجيل سفزاه رضي الله تعالى عنه. Kisha atukie mtu leo atukane masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao Allah amewasifu katika Taurat na Injil kabla ya kuwaumba. Si Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ametajwa kwa jina na masahaba wake wakaelezwa sifa zao katika Taurat na Injil radhiyallahu ta'ala anhu majmuin. Kwa hiyo haya yote walikuwa na ilmu nayo, hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Walikuwa wakimjua Mtume sallallahu alayhi wasallam kama wanavyojua watoto wao waliowazaa. Wamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawana shaka. Na ndio Salman al-Farisi radhiyallahu anhu arda al-bahith wa anil haqq. Huyu sahaba alikuwa yutafuta haqq. Nenda kasome sira yake. Ameeleza yeye mwenyewe alipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa akitafuta haqqi radhiyallahu anhu. Alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema sikuwa na shaka kuwa ni huyu ndiye yule mtume, na moja kwa moja alimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu alikuwa ajua Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu ardhah hadr min ahbar al-yahud, ambaye alisilimu katika masahaba. Alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nakujua wewe mpaka naweza kusema kuliko watoto wangu, kwa sababu watoto wangu pengine yule mke wangu aweza kunifanyia ganga jamna kama wanavyosema, naambiwa wangu kumbe si wangu, lakini wewe sina shaka kuwa wewe ndiye yule mtume, sina shaka na kujua vizuri sana. Kwa hivyo walikuwa hili wakilijua Mayahudi. Falamma kafaru bi kitabillahi at-Tawrah ولم يعملوا بهم ولم يعملوا به ولipoikufuru hi tawrat kitabu ambacho Allah amewateremshia hawakutendea kazi, ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubi sihr allati hiya min amali shaytan, Allah akawaonja, akawapa mtihani, wakafuata vitabu vya kichawi, vya sihr, ambao ni kazi ya shaitan. Wastabdalu amala shayatin biwahyi rabbil alamin, wakabadilisha kazi ya shaitani badala ya wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaletea. Wa hadhihi uqubatun lahum, wallahi hii ni iqab na adhabu Allah amewapa. Fakullu man a'rada 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batil, kila ambaye ataipuuza haki inapomjilia Allah subhanahu wa ta'ala atamuonja na kumfanya awe ataikubali batil. Sababu mambo ni mawili, ni haki ama ni batil, hakuna mstari wa kijivu katikati, ati black na white ukichanganya, alikuwa tukisoma kwenye Aten Craft, black na white ukichanganya yatoka rangi gani? Grey. Hakuna mstari wa grey katikati, eti we huko huku wala huko huku, we huko katikati. Wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila, wataka upenye pale katikati. Hakuna, it's either white or black, chagua yotaka. Hakuna ambaye yuko katikati ya haki na batil, manzila baina almanzilatain, hakuna kitu kama hicho. Ya imma uko huku ya imma uko huku, sasa wewe mwenyewe jichagulie. Amina nataka mstari wa grey, hakuna, ni huku ama ni huku. Kwa hiyo ukikataa huku kwenye haki, moja kwa moja umeingia kwenye nini? Kwenye batil. Falladhina amanu bilbatil wa kafaru billah, ukiamini batil utamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimwamini Allah subhanahu wa ta'ala lazima utaipigia teke batil na kuiwacha kando. Sasa mwenye chagulia. وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك يبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات ويستدل لها ويروجها عند الناس على أنها حق. من نمزيتها أزوم الشيخ الفوزان يسكليز بزوري أسمى شيخ الفوزان يولي أتكي واجه دعوة يمتومة كتك كلنغانية كتك توحيد نكم بكيشة الله كتك عبادة نكل بين شهيلو أتبات امتحاني وكوينيز الشرك نخرافات بالي أتتفوت دليلي za uongo pia, maudhuu ahadith wanzitunga na nini, abandike almuhimu yeye fanye nini, astadilli kuwa ile batil aliyoibeba aieneze ipate soko baina ya watu kuwa ni haki. Na maskini yule asiyejua asiona ni kweli, kwani hawajatafuta dalili za lazima lazima kuwa yafaa kuweka makaburi ndani ya misikiti. Wallahi haikuthubutu hata moja katika dalili anazozitaja. Bali katika Bukhari na Muslim, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Hizi hadithi zende wapi? Wakatunga ili kuhalalishia watu kuomba maiti. Na haya tutakuja kuyazungumza huko mbele. Kunasibisha batili yao kwa mitume na watu wema. Hebu ni waulize, Mtume wa sallama alikuja na tarika gani ya kisufi? Hebu tuambieni. Masahaba, yupi katika masahaba kuna tarika ya Abu Bakar, kuna tarika ya Umar, kuna tarika ya Uthman, kuna tarika ya Ali? Tuonyesheni kwa api. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Tupilia mbali hayo mambo, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitufuate sisi na utuita mawahabi, achana na sisi, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatukulinganiwa wewe kutufuata kwa mawahabi wa wachana nao mawahabi, wachana nao, fuata kitabu cha Allah na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha usome hadithi aya gani ama hadithi gani imekwambia fuata tariqatul qadiriyya ama al-alawiyya ama an-naqshbandiyya as-sahrawardiyya. Majina ya ajabu washindwa tukawapia. ayote ayote innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Hawana uhusiano na Mtume صلى الله عليه وسلم kabisa, wala wajua. قال الشيخ الفوزان وهذا واقع كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبوريين. Na hii ndio waqi ilivyo kwa wengi katika wanaovioni wa kikhurafi kama al-Jufri na Umar bin Hafidh na wengineo katika wanaowafuata hawa, eti makhurafi watishia wewe wataje tu si utafanyika nini, wa yukhawifuna ka bil ladhina min duni, matuogopesha na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin 'abda, Allah subhanahu wa ta'ala yumtushireza mja wake, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wafanye nini? Haifai kuwaonya watu hivyo, haifai eh? Hebu nikuulize, mtoto wako wewe wa umri wa miaka 10 wamuona atembea na jibaba la miaka 30 jivuta jibangi, afuta bangi kweli kweli, mlevi, mlaji magati, kila aina ya starehe ambazo zimeharamishwa anazo, kisha wamuona mwanawe kila siku atembea naye tu yule mtu, utafanyaje wewe kama baba? Bila shaka utamwita mwanangu njoo, wewe una umri gani? Miaka 10. Na yule 30. Wamuona yule ana hili na hili na hili na hili, sio? Sitaki kukuona ukitembea naye, si ndio hivyo? Ama utasema huku nkusengenya bwana, haina neno, haina haja bwana kutaja watu bwana, sio? Oh, kwa sababu mwanao yafaa. Sasa kuvuta bangi na kunywa pombe ama kuwalingania watu katika shirki, ipi kubwa zaidi? Hebu tupimie wewe. Avuta bangi na pombe na huyu amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ipi dhambi kubwa zaidi? Shirki eh? Basi tuwateni tuwataje tena, mnyamaze, tuwateni tuwataje. Kila anayelingania katika kuabudu makaburi na kuabudu maiti, basi wacha ataje bwana. Uambie wewe mwanangu, usiende kule yule mvutaji bangi, na wewe ndugu yangu Muislamu, yule atakulingania katika upotofu, atakulingania katika upotofu. Na hakuna mtu ambaye atakwambia mimi nakulingania katika upotofu. Hata Firaun aambia watu wake, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad idha qila inna al-ghuraba nataqa bil haqqi fa aina al-haqq fi wajhi al-ghurabi. Ukiambiwa kunguru ameizungumza haki, hiyo haki iko wapi katika sura ya kunguru? Kunguru Firaun anasema mimi naongoza katika njia ya sawa. Firaun, itakuja hawa makhurafi na hawa kuburiyun, kwa nini wasiwaelekezi watu katika batili? Akadhahu, najua wallahi natamathal bikalami al-imam al-qahtani rahimahullah, alikuwa akiwaambia watu wa bid'a, ana ghammukum ana hammukum ana suqmukum, mimi ndiyo dhiki yenu, mimi ndiye ninayewatia dhiki hamlani, ndiyo maradhi kwenu, sio? Mtaendelea kuwa hivyo hivyo, ikiwaona huyu ndiyo watutia dhiki, basi tutaendelea hivyo hivyo mpaka haki ijulikane, hii ni haki. Ikiwataka kufuata batil, fuata batil, lakini sisi hatuwalaumu wale awamu masakini mudallalin wapotezo, ndio maana hata hatuna habari na wao. Sisi tuwazungumzia hawa wanaowapoteza watu hali ya kuwa wajua haki ilipo, na ndio maana hukimbia wale wanaovioni kule wanapowaita wakae na wao chini, wao kimbia, hawezi kukaa sababu hana dalili aweza kuitegemea katika Qur'an na Sunna juu ya batil anayofanya. Una dalili gani wewe katika Qur'ani na kujuzisha wewe kumuomba maiti? Moja tu. Hivi Qur'ani italingania watu katika kuomba maiti? Na'udhu billah. Bali kuna adilla zinazokuambia kikitendo nini? Ni shirku wal hiyadhu billah. Nijo kina mali paki. Qala Sheikh al-Fawzan wa hadha waqi'u kathirin min ulama'i al-khurafiyin wa ulama'i al-quburiyin. Badalan min an yad'u ila tawhidillah وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يدعون إلى الباطل badala ya wao kulingania watu katika kumpokesha Allah, kulingania katika tauhid, kulingania katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yad'una ila al-batil wa yad'una ila ibadati al-qubur wa ta'alluq bil amwat, walingania watu katika batil, walingania watu katika kuabudu makaburi, walingania watu katika kufunganisha nyoyo zao na maiti. Wayaltamisuna lidhalika shubuhat allati yurawijunaha ala an-nas, kisha watafuta shubuhat ambazo wazieneza kwa watu. Fayushghiluna waqtahum fi hadha al-batil wal-iyadhu billah, washughulisha wakati wao katika hii batil. Ya jamaa, yani hivi hawa maduati wa batil wao wana haki zaidi kuliko maduati wa haki? Leo aweza kuzungumza Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala na hawa watu wakasema ni a'mal basar wal basira, nyimo mfuata yule kipofu, yule kipofu macho yake haoni na pia ni kipofu, haoni njia ya haki. Aya tuliweke kando. Al-Jufri asema zay dhak min ismo min dhak Ibn Baz min ri wal alban al khamin dhele, hii ni lahja hadhramia, kuwa hawa ni watu waovu wanuka. Kham, mtu akwambia kham manake wanuka, muovu wewe. Wale halali kwao kutusiwa wanaovioni wa kikweli, wacha hii mjikhurafi, wanaovioni wa kikweli ambao walingania katika haki, wale halali. Lakini huku ukisema bwana wewe ukiwapinga Ahlul Bait, nani aliyesema pinga? Jamaa mbona lawazim nyingine za ajabu mwazileta? Hata Abu Lahab pia ni Ahlul Bait kwa mantiki yenu hiyo. Abu Lahab atakuwa ni Ahlul Bait sababu ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukimzungumza Abu Lahab vibaya, utakuwa wewe wazungumza Ahlul Bait? Jamaa si kweli, bali katika usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ni kuwashiku kuheshimu watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatukuza kwa kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bila ya ghulumu, bila ya kupita mipaka. Hii ni itikadi yetu na tuitangaza wazi, ni uongo yoyote anayekwambia kuwa hawa hawapendi Ahlul Bait. Sasa wewe ulinganie katika ushirikina kisha useme mimi ni Ahlul Bait ndio tukuache? Wewe una wazimu. Wewe ulinganie katika batil kisha lingania katika sunna ya babu yako kama ni mkweli, kisha uone kama kuna mtu hata kuheshimu na kukupa heshima kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam tupa wasia juu ya Ahlul Bait, lakini si hawa washirikina. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam Salmanun minna Ahlul Bait. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa katika haki, alifuata haki. Sasa ikawa Salman ni minna na Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Kwa nini? Kwa sababu khalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo linalotizama ni wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutomfuata. Usilinganie katika batil kisha ukajihami kuwa mimi ni katika al-bait. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, ikiwa amali yako imekuregesha nyuma, nasaba ikupeleki mbele, nasaba ikupeleki mbele. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kitakachoangaliwa ni amali yako. Ndiyo maana mkalisho fikra, tizama, kuna mmoja, sitaji majina hapa katika hili, alikuwa mlawiti mkubwa, kisha akiulizwa sema wajua Ahlul Baiti kabla ya wajafa lazima watubie. Hii kitikadi ikawa yenezwa. Kwa hivyo ukimwona afanya uovu wote mwache vile vile, yule iko siku atatubia, atarudi kwa, na mpaka ankufa mtu bado jilawiti jikubwa lajulikana kwa ushahidi wa watu ambao wamefuatwa haswa. Wanafunzi wakakimbia hapo. Hili tulielekezaje? Lakini tuwalishe watu fikra kuwa ni kama fikra za kishia kwa Ahlul Bait ni maasumin, hawakosei. Na Ahlul Bait ni wajibu juu yetu kuwaheshimu na kuwatukuza kama tunamtukuza Mtume sallam alivyotuamrisha, kama alivyotuamrisha Mtume sallam. Lakini waliokuwa katika haki ama waliokuwa katika batil, hawa bu'dan, na wakae mbali kabisa, kwa sababu wamemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi nitasimamia hapo inshaallah, kwa nimepanga kusoma mbili lakini yatosheleza hapo inshaallah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.